steekproeven, onder meer naar publicaties van de NOS en Nieuwsuur. Amerika noemt de luchtaanvallen op de Houthis in Jemen een succes en zegt dat ze zijn afgerond. Samen met de Britten namen de Amerikanen de rebellen onder vuur omdat ze schepen in de Rode Zee beschieten. Het weer bewolkt en op een enkele plaats wat motregen. Vannacht boven nul, alleen in Zuid-Limburg kans op gladheid. Morgen bewolkt, in het noorden wat motregen en dan 3 tot 6 graden. En verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest. De files zijn zo goed als opgelost. Alleen op de A12 van Utrecht naar Arnhem nog een hele lange file tussen Maren en Veenendaal-West. Daar is de vertraging 3 kwartier. Er staat een auto in brand. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en de A30. Verder file nog op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht. Daar sta je nog 20 minuten in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. En bij Rotterdam ook nog een behoorlijk lange file op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Schiedam. Hou daar rekening met ruim 20 minuten op onthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Doe eens lief. De maatschappij, dat ben jij. En we hebben soms een iets te kort lontje in ons landje. Nou, dat waren allemaal bekende campagnes van Sieren. De stichting Ideële Reclame. Maar nu hebben ze een nieuwe. Als de wereld duister voelt. En alles lijkt uit evenwicht. Het gaat niet worden. Weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. En met die nieuwe campagne wil Sieren de meerderheid van de Nederlanders hoop bieden in bange dagen. Maar volgens een van mijn gasten hebben we die hoop helemaal niet nodig en er is zometeen een debat. Maar eerst. We begin with breaking news at this hour. Explosions have been reported in Yemen's capital Sana'a and the port city of Hodeida. The United States official tells CNN the US military has carried out strikes on multiple Houthi targets in Yemen. As the UK and the United States prepare to launch military strikes against the Houthi rebels in Yemen. Hiermee proberen ze een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland levert een bijdrage door een stafofficier beschikbaar te stellen. Ja, u bent eerder vandaag op deze zender al uitgebreid bijgepraat over de door Nederland gesteunde aanvallen tegen Houthi-rebellen in Jemen. Maar de vraag die wij stellen is of Nederland zich wel actief in dat conflict moet mengen en of die echt gericht is op de-escalatie, zoals de Nederlandse regering zegt. Ga ik bespreken met CDA Tweede Kamerlid Derek Boswijk en met Thomas van Gol. Hij is Israël-Palestina-expert bij vredesorganisatie Pax. Goedenavond allebei, fijn dat jullie bij ons zijn. Derek Boswijk, Nederland geeft politieke steun aan de operatie en helpt ook door 1 stafofficier hier te leveren. Waarom bieden we die steun? Allereerst inhoudelijk, als je kijkt naar het recht op vrije doorvaart, is een heel groot recht, een belangrijk recht. En dat recht vindt zelfs zijn oorsprong in Nederland. 400 jaar geleden door Hugo de Groot bedacht. Mm-hmm. En ik denk dat wij als zeevarende natie en als wereld heel erg veel belang hebben bij dat recht van vrije doorvaart. Zeker bij de Rode Zee, waar 15% van alle transport wat wij onder andere uit Azië halen, onze spullen, gaat door dat gebied heen. Dus het is ook in ons eigen belang om het daar vrij te houden. Mm. En het tweede punt is meer politiek en symbolisch. Ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen Amerika altijd zelf alleen de kastanjes uit het vuur te halen. Dat het ook belangrijk is dat wij als Europese NAVO-landen ook onze verantwoording dragen. Want we zien namelijk nu in de Verenigde Staten heel erg het sentiment, en dat wordt gebruikt door met name Trump, van joh, wij moeten als Amerika altijd alles maar doen. We moeten misschien maar uit de NAVO stappen en laat die Europeanen het allemaal maar zelf doen. Ik denk dat het dan belangrijk is dat wij, en hoe beperkt onze rol in dit specifieke geval ook is, dat het wel belangrijk is dat wij ook onze rol hierin vervullen. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk het gevolg kan zijn dat we uiteindelijk zien dat dat Amerika zich helemaal terugtrekt uit bondgenoten. Het zal niet vandaag of morgen zijn, maar je ziet wel die tendens. En daarom is het belangrijk dat wij ook onze verantwoording hierin nemen. Dus u zegt, de Houthis die vallen schepen aan die door de Rode Zee varen, dan is het logisch dat wij deze actie ondersteunen als Nederland zijnde. Zeker, ja. Thomas van Gol, u bent Israël-Palestina-expert bij vredesorganisatie Pax. Wat vindt u van die Nederlandse steun in deze operatie? Ja, nou, er wordt natuurlijk gezegd dat dat deescalerend zou werken, terwijl je natuurlijk ziet dat het escalerend werkt. Dus op zichzelf al aanvallen van de VS en Groot-Brittannië in Jemen, dat is escalerend, want die bombardementen waren er eerst niet, of die aanvallen waren er eerst niet. En daarnaast zie je dat er vandaag al heel veel reacties zijn gekomen uit de regio, onder andere van de Houthis, maar ook andere militante bewegingen uit de regio, waaronder uit Irak, dat dit weer voor meer acties gaat zorgen, voor vergelding gaat zorgen. Dus juist dit bombardement wat Nederland steunt, deze aanval die Nederland steunt, zorgt voor escalatie. Nog los van het feit dat het natuurlijk enorm cynisch is, hè? Dat er al sinds 7 oktober meer dan 25.000 mensen overleden zijn, vermoord zijn in Gaza, waar Nederland niet op ingrijpt en dat nu het handelsbelang in het gedrang komt. Zullen we die twee argumenten even opknippen? Dat we even beginnen met dat escaleren. Want meneer Boswijk, wat vindt u daarvan? Wat meneer Van Gool zegt, ja, het maakt het eigenlijk alleen maar erger, deze bombardementen. Nou ja, kijk, je kan dat argument ook dan gaan gebruiken. En dat argument wordt ook vaak gebruikt door mensen die bijvoorbeeld tegen de steun aan Oekraïne zijn. Die zeggen, joh, we moeten stoppen met munitie en wapensystemen en Oekraïnse militairen trainen. Ook al vraagt Oekraïne daar zelf mee. En er wordt ook vaak gezegd, dat is alleen maar escalerend. Ik denk dat je dat argument dan, dat zou je dan ook daar moeten gebruiken. Ik denk dat we dat heel erg gek vinden. We hebben hier commerciële schepen. Dat zijn geen militaire eenheden of wat dan ook. En die worden beschoten. En ik denk dat dat onze verantwoording dan ook is als westerse landen. Maar overigens niet alleen westerse landen. Ook Bahrein heeft zich hierbij aangesloten. Ook belangrijk om te vermelden. Dat wij die commerciële schepen ook beschermen. Of die burgerdoelen ook beschermen. Tegenover rebellen die hier raketten op afvuren. Zoals we ook Oekraïne steunen tegen Rusland. En we ook niet daar weglopen voor de argumenten van, ja, dat werkt alleen maar escaleren. Ja, meneer Van Gool, verdienen die zeevaarders onze bescherming niet? Zeker, die verdienen zeker onze bescherming. Hoe dus dan? Het staat natuurlijk voorop dat het verwerpelijk is dat die beschoten worden en dat het burgerdoelen nooit het slachtoffer moeten zijn van beschietingen. En hoe kun je die alleen bescherming dan vormgeven als je er niet voor kiest om die Houthis aan te vallen? Nou, wat je hier ziet, dat is natuurlijk enorme symptoombestrijding. Waar het probleem zit, dat is de situatie in de Gazastrook. Dat is ook wat de Houthis aangeven waarom dat ze die schepen beschieten. Nogmaals, dat is verwerpelijk, moet niet getolereerd worden. Maar er moet natuurlijk een staakt het vuren komen in Gaza. Zolang het Westen, waar we het dan nu over hebben, waar de heer Boswijk het over heeft, zolang de VS en andere bondgenoten, waaronder ook Nederland, niet inzet op een staakt het vuren in Gaza, blijft die escalatie maar groeien. Dus het is symptoombestrijding door de Houthis aan te vallen. Je moet de grondoorzaak aanpakken. En dat is de situatie in Gaza. Dus wat ik net maar zegt u dan ook eigenlijk westerse landen hebben het aan zichzelf te danken? Nee, dat vind ik iets te ver gaan aan zichzelf te danken. Klinkt wel zo namelijk. Niemand heeft het aan zichzelf te danken als er burgerscheepvaart wordt beschoten. Dus dat is verwerpelijk. Maar het feit dat het zo escaleert, dat zit hem in die grondoorzaak. En dat zit hem erin dat in de Gazastrook momenteel, dat er nog steeds iedere dag doden vallen, dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd, dat er een dreigende genocide is en dat Nederland zich daar niet tegen uitspreekt. En dat is enorm pijnlijk. Ja, en cynisch natuurlijk. Dat is de basis. Meneer Boswijk, wilt u daarop reageren? Nou ja, kijk, laten we al eerst vaststellen dat je voor een staakt het vuren twee partijen nodig hebt die dat zouden willen. En laten we dan ook concluderen dat een van die partijen, in ieder geval een terroristische organisatie is, Hamas, die op 7 oktober gruwelijke dingen heeft gedaan. En die op tot dag van vandaag nog steeds raketten afvuurt. De Palestijnse bevolking ook als menselijk schild gebruikt, wat ook bijdraagt aan de hoge aantallen slachtoffers. En tot op de dag van vandaag er nog 136 gijzelaars vastzitten, waarvan sommige familieleden al 3 maanden sinds 7 oktober niks van hun geliefde hebben gehoord. Neem niet weg dat ik natuurlijk ook de ellende zie die in Gaza plaatsvindt. En dat ik echt ook wel mijn vraagtekens plaats bij de proportionaliteit. Mm-hmm. Maar nogmaals, we hebben hier wel te maken met een terroristische organisatie die er niks aan doet om zijn eigen bevolking te beschermen. Sterker nog, hun leider heeft meerdere keren al gezegd van, ja jongens, het Palestijnse slachtoffer, dat is collateral damage, dat dient een groter doel. Dus wij gaan daar gewoon mee door. Ik denk dat dat wel een belangrijke kanttekening om te maken is. Ja, laten we die discussie die we deze week ook al twee keer in dit programma hebben gevoerd niet helemaal overdoen, want ik wil ook nog een ander argument nu voorleggen. Mark Rutte zegt vandaag in een reactie dat Nederland, gaat het weer over die situatie in Jemen, als van oudsher zeevarend land enorm hecht aan het recht op vrije doorvaart. Ook de Britse premier Sunak zegt in een verklaring dat het Verenigd Koninkrijk altijd zal opkomen voor vrijheid van scheepvaart en vrije handel. Wat vindt u van dat argument, meneer Van Gol? Gewoon de vrijheid van de zee beschermen? Nee, ik ben er heel blij mee dat Nederland opkomt voor principes binnen het internationaal recht. En dat is wat ik net zei, dat valt veel breder. Dus dan is het heel cynisch dat Nederland daar selectief mee omgaat. En nu dus als de vrije zeevaart in het geding is, daarop acteert. Mm-hmm. Maar als er een dreigende genocide is, als het overduidelijk is dat er oorlogsmisdaden plaatsvinden, daar niet op acteert. Dat betekent dat je daar selectief mee omgaat. Ja, hoe verklaart u dat verschil? Dat heeft met positionering te maken. Je ziet ook dat Nederland heel erg de VS volgt in dit. Dat zie je ook wat meneer Boswijk net aangeeft. Dus we moeten de VS ondersteunen. Terwijl tegelijkertijd Nederland zich helemaal afzondert van de rest van de wereld. Nederland staat ook altijd voorop. We moeten als Europese Unie sterk instaan. Mm-hmm. Nou, deze actie is niet voorgekomen uit de Europese Unie. Er zijn enkele landen die deze actie ondersteund hebben, niet de volledige Europese Unie. Waarom doen we dat dan niet gezamenlijk? Ja. Waarom kijken we niet vanuit de EU wat we dan gezamenlijk zouden willen? Ja. Had u dat een beter idee gevonden, meneer Boswijk, als Nederland steun in Europa had gezocht? Nou ja, stel, als we gewoon even kijken naar de afgelopen maanden, naar bijvoorbeeld de oorlog die nu plaatsvindt in Israël en in Gaza. Dan moet ik toch wel zeggen dat het minister Hanke Bruins-Slot is die vanuit Europa samen met landen in de regio, noem Egypte en Jordanië, daar en een aantal golfstaten, daar wel degelijk het voortouw heeft. Maar dat is getrokken bij deze bombardementen op de Houthis niet gebeurd? Nee, dat is inderdaad hier bij dit verhaal inderdaad niet zo. Maar in de bredere context, wat meneer net ook zegt, gebeurt het wel degelijk. Ook als het gaat over het sturen van humanitaire steun. Ook als het gaat over het aantal donaties. Er wordt heel vaak gezegd, ja, Nederland is een soort bijrol. Wij zijn en waarom dan vandaag niet bij het bombarderen in Jemen? Nou, kijk, ik kan me er iets bij voorstellen dat die stafofficier, die was daar fysiek ook al aanwezig. Dus die zat daar al. Zo'n operatie soms op korte termijn kan worden gepland. Ik kan me daarom ook voorstellen dat daarom ook de Kamer pas naar de hand is geïnformeerd. En je kan niet alle operaties worden maanden van tevoren al gepland. Soms is daar ineens een window of opportunity en moet je daarnaar opteren. En dan is het feit dat een Nederlander fysiek aanwezig is daar, die is al een tijdje geleden daarheen gestuurd, en dat je dan een soort gelegenheidscoalitie krijgt, daar kan ik me iets bij voorstellen. En dan speelt voor mij ook wel extra het argument mee dat wij een zeevarende natie zijn. Dat wij dat recht van vrije doorvaart, het is een Nederlandse uitvinding. Dus ik vind het helemaal niet verkeerd dat we daarbij betrokken zijn. Goed, jullie argumenten zijn helder, dus dank daarvoor. CDA Tweede Kamerlid Derek Boswijk en Thomas van Gol. Hij is Israël-Palestina-expert bij vredesorganisatie PAX. En dan is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, we gaan snel naar Den Haag, naar Jacco en Steven. Ik hoor bij jullie gejuich. Ja, en het is Ernst Kuipers die opstapt als demissionair minister van Volksgezondheid. Hij dient zijn termijn niet uit en daarmee is het kabinet weer iets dichter bij dat doel om alle bewindspersonen te laten vertrekken voordat een nieuw kabinet beëdigd is. Ernst Kuipers is weg, wie anders? En dan zijn er toch weer de D66'ers die het verschil maken. Eerst natuurlijk Unay Oesloe die opstapt als staatssecretaris van Cultuur om CEO te worden van Corendon. Daarnaast Sigrid Kaag die wegging als minister van Financiën en vicepremier omdat ze een baan kon krijgen bij de VN. Nu dus Ernst Kuipers en je hebt het idee, Jacco, dat als ze in dit tempo doorgaan dat het moet kunnen lukken om dat hele kabinet op tijd leeg te krijgen. Ja, zeker ook als je ziet hoe kinderlijk eenvoudig het eigenlijk gaat in deze fase. Kuipers die hem heel makkelijk aanneemt, die nieuwe baan. En is hij natuurlijk niet meer te houden. Overigens toch even noemen dat eerder natuurlijk Wopke Hoekstra wegging als minister van Buitenlandse Zaken op het moment dat er twee oorlogen bezig zijn aan de randen van Europa. Rob Jetten, nu vicepremier, lijkt ook even te denken van hoe is dit nu gebeurd? Moet nu gaan proberen om snel ergens een andere baan te vinden. Want ja, anders moet je je volledige ambtstermijn afmaken in dienst van het land. En dat wil je niet. Steven van Weijenberg was een paar weken staatssecretaris van Onderwijs, inmiddels vervangen door Fleur Greper van Weijenberg, nu doorgeschoven naar de positie van minister van Financiën. Kan misschien directeur worden van een levensmiddelenconcern, terwijl er heel veel ruimte ligt nu in Rotterdam. Daar ligt het burgemeesterschap helemaal open. Daar moet je van kunnen profiteren. Ja, je zou toch zeggen dat iemand als Hugo de Jonge daar naartoe zou moeten kunnen. Dat gebeurt nog niet. Intussen wel Rob Jetten, die nu directeur is geworden van Omroep Max. En dat gaat het misschien toch nog gebeuren. Met nog een aantal maanden formatie op de klok. Rutte kijkt. Kan ik al naar de NAVO? Nee, nog niet. Terwijl Connie Helder inmiddels de nieuwe minister van Volksgezondheid is geworden. Connie Helder, die eerder natuurlijk als branchevoorzitter van de verpleeg- en thuiszorg voor elkaar kreeg dat zorgmedewerkers tijdens de pandemie geen mondkapjes mochten dragen in verpleeghuizen. Met vele doden tot gevolg zijn nu de minister van Volksgezondheid misschien kan ze nog doorstromen naar iets anders, maar de tijd begint te dringen. Ja, want je ziet, het zal hier gebeuren dat er ineens dat nieuwe kabinet op het bordes staat. Rutte nog altijd niet naar de NAVO. Hugo de Jonge die nu probeert om nationale ombudsman te worden, dat mislukt. Nee, het gaat allemaal te langzaam op deze manier. Robert Dijkgraaf dan, wat kan hij nog? Wordt nu hoogleraar in Birmingham, dat ziet er goed uit. En Piet Adema, ja, burgemeester van Schiermonnikoog of Ameland, dat kon ik even niet goed zien, maar wat doet het ertoe? Terwijl Hugo de Jonge nu aan de slag gaat als campagnevrijwilliger van Richard Nixon, die volgens mij niet meedoet, maar dat maakt in deze fase even helemaal niks uit. Weg is weg. Liesje Schrijnemacher was met zwangerschapsverlof, staat inmiddels weer, gaat naar Shell, heel goed, terwijl Corona Schout en Marks van Rijs samen zomergasten gaan presenteren. Er zit alleen Erik van den Burg daar nog, die gaat naar Rotterdam en dan kan Rutte het af gaan maken. Ja, filiaalmanager bij de Hornbach, dat is niet de NAVO, maar het zal hem een zorg zijn voor het eerste kabinet waarvan geen enkele bewindspersoon zijn termijn uitdient. En wat ging het moeizaam, maar het is wel gelukt. Rutte 4, Nederland 0. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Sieren, dat is de stichting Ideële Reclame, lanceerde afgelopen week deze campagne. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Soms zijn ze groot, maar vaak klein. Je kunt ze zoeken, maar je kan er ook een zijn. Kijk nog om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Het lijkt misschien een oproep van de Protestantse Kerk Nederland, maar het is toch echt de boodschap van de nieuwe campagne van Sieren. Waarom wordt deze campagne eigenlijk gevoerd en is hoop het antwoord op onze problemen? Nou, dat zijn de vragen waar we het antwoord op zoeken. Tineke Beekman, u bent filosoof en verkondigt de boodschap van een hoopvrij leven. Zo min mogelijk hoop. Gaan uw nekharen overeind staan als u dit hoort? Ik denk het niet, want ze hoort het geloof ik niet. Ik hoor het wel. Mijn hoopvrije boodschap staat natuurlijk niet. Ik zal het anders zeggen. Ik deel met de campagne helemaal de strijd tegen de hopeloosheid, uitzichtloosheid. Ik vind ook verbinding, dankbaarheid, vertrouwen. Heel veel van de dingen die in die campagne zitten vind ik heel, heel goed. En ik begrijp ook wel dat er misschien nog meer bij jongeren vandaag de dag die behoefte is aan iets positiefs, hè, aan dat lichtpuntje. Dus op zich vind ik die campagne wel mooi. Maar in mijn boek, dat helemaal niks met deze campagne te maken heeft, bespreek ik de hoop als iets dat altijd toch ook een beetje verbonden is met angst. Het is juist op het moment dat je hoopt, dat je tegelijkertijd vreest dat het tegenovergestelde zou gebeuren. Dus hoop en angst staan voor mij niet tegenover elkaar, maar hangen een beetje met elkaar samen. En het echte tegendeel van de angst is precies vertrouwen. En dus mijn vraag zou zijn, hoe kan je een gevoel van vertrouwen versterken? Want het is het vertrouwen dat de mogelijkheid geeft om iets te creëren dat er niet was. En het nadeel van de hoop voor mij is ook dat het je soms het inzicht kan ontnemen in de situatie waarin dat je je bevindt. En voor mij is dat begonnen met het in mijn omgeving, hè, wanneer er mensen stierven, palliatieve zorg enzovoort, dat dan voortdurend gezegd werd de hoop op beterschap. Maar eigenlijk was mijn ervaring dat die hoop, waardoor je altijd in de toekomst leeft, het ontnam mij de mogelijkheid om precies te doen wat ik moest doen, namelijk zien wat er gebeurde, gesprekken voeren, die dingen doen die ertoe doen in het hier en het nu. Oké, helder. Dat gaan we het uitgebreid over doorpraten, want u heeft ook ergens gezegd, hoop neemt het zicht op het leven. Nou, hoe dat zit horen we zo meteen. Maar Jan-Marijn Abrahams, u bent theoloog en ik las in die campagne, als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Toen dacht ik, dit is een boodschap naar uw hart. Het lijkt wel een soort evangelisatiepraatje van de kerk. Het is denk ik ook iets prachtigs. Ik ben ook heel enthousiast over eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk als je als christen zoiets hoort, ik spreek even als christen hier, dat je er alleen maar blij van wordt. Het is juist, ik ga er ook helemaal op aan. Hè? Dus ik dacht juist geweldig. U zat juichend in de auto. Nou ja, wij juichen niet zo snel. Maar het is wel iets waar je denkt van, hey, hier zit meer in. Het was meer dat ik dacht, oké, en die lichtpuntjes, dat is natuurlijk allemaal heel klein geformuleerd. Maar lichtpuntjes verwijzen ook altijd ergens naar. Hè? Dus lichtpuntjes zijn een begin van iets groters. En volgens mij is dat ook een beetje waar ik nieuwsgierig naar ben. Is van hoe kun je in onze tijd, waarin we juist ook op zoek zijn naar grotere verhalen. We hebben grote vragen in deze samenleving. Dus we hebben een ecologische crisis. We hebben de crisis op, in Oekraïne. We hebben Gaza, Israël. En dat zijn volgens mij crisis die dusdanig onzekerheid brengen dat het individu merkt dat, dat ze machteloos staan. Ja. Dat ze zich ook onzeker voelen. En wij hebben natuurlijk een samenleving die uitermate individualistisch is. Dus we zijn altijd gewend, BV ik, om je eigen leven te maken. En dan merk je met zulke grote vraagstukken dat je eigenlijk dat je een verhaal ontbreekt. Ja, en dan moet je een beetje hoopvol zijn, lees ik in die campagne. Ja, en dan ben ik dus benieuwd, oké, maar welke verhalen stimuleren dat nou? Hè? Dus dat je het niet alleen uit jezelf weer moet halen, want ik vind het een fantastische campagne. Maar ook deze campagne werpt je wel een beetje terug op jezelf. Oké. Vind zelf hoop. Komen we ook over te bespreken. Mark Oosterhout, u bent voorzitter van Sieren, heeft deze campagne bedacht. Waarom dachten jullie, we moeten het over hoop hebben? Ja, het is een thema wat speelt omdat er zoveel negativiteit is in de wereld. En wij hebben een bestuur en daar wordt gebrainstormd over thema's. En dan kwam dit thema naar voren. Toen hebben wij dat onderzocht onder het Nederlands publiek. En dan vragen we gewoon welk thema vindt u belangrijk. Mm. Dan gaan er 10 thema's en daar kwam hoop met stip op 1 uit. Oh. En toen dachten wij, ja, dan is het toch wel een belangrijk onderwerp. We vonden het best een abstract onderwerp. Want dus, ik ben het meest met mijn buurman, die je net hoorde, de theoloog, dat het best een abstract en moeilijk onderwerp is. En dat het ook nog veel meer verdieping vraagt. Maar wij zijn natuurlijk een campagneorganisatie die eigenlijk niet meer kunnen doen dan iets op de publieke agenda zetten. Dat is feitelijk wat Sieren ook doet. Ja. Dat doen we hier ook. En wij zijn ons natuurlijk bewust van het feit dat er nog veel meer achter moet zitten. Daar kunnen wij natuurlijk verder geen richting aan geven. Maar wij willen wel gewoon antwoorden. Begin met de spot. Misschien belangrijk is. Ja, want begin met de spot. Ja. Zijn mensen ook minder hoopvol dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden? Ja. Kijk, we hebben dat onderzocht natuurlijk. We gaan het niet zomaar doen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft het al heel vaak aangegeven dat er eigenlijk een negatieve tendens is in het gevoel van de toekomst en hoop. En dat zien wij ook in ons eigen onderzoek. 62%, dat is 8 miljoen mensen, zijn niet hoopvol over de toekomst. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen, dus er is wel een reden om daar misschien iets aan te doen. Ja, maar toch, ik bedoel, we kunnen wel oogkleppen opzetten, maar als je naar de radio hier, naar Radio 1 luistert, of je volgt het nieuws, dan zie je Oekraïne-oorlog, oorlog in Gaza, oorlog nu in Jemen. Allemaal verschrikkelijke dingen. Dus dan kun je toch wel zeggen, boh, we gaan gewoon naar de lichtpuntjes kijken, maar wat schiet je daar dan mee op? Nou, misschien is het ook een verantwoordelijkheid van jullie als media. Oh, dat zouden we anders moeten doen. Jullie brengen natuurlijk in één grote stroom van negativiteit. En ik begrijp best wel dat het nieuws is. Mm-hmm. En ik begrijp ook dat dat belangrijk is. Maar er wordt ontzettend weinig tijd en aandacht besteed aan een positieve boodschap. En er worden wel eens wat initiatieven opgenomen. Maar ik vind eigenlijk dat de media een belangrijke bijdrage heeft. En dat zien we ook in ons onderzoek. Aan eigenlijk de negatieve beeldvorming. Dus ik vind juist ook een oproep aan jullie. Maar wij moeten dat sportje luisteren. Jullie moeten er ook iets mee doen. Jullie zijn misschien ook, kunnen ook een lichtpuntje maar zijn. Maar blijf een punt staan. Doe je dan niet oogkleppen op? Doe je alsof alles heel vrolijk is, terwijl de wereld eigenlijk inktzwart is? Nee, dat is niet zo. Kijk, het is gewoon dat je een tegeluid wil laten horen. En het leuke is, ik ben op dit moment een boek aan het schrijven samen met een dominee. Waarbij wij een verbinding maken tussen de reclameman en de dominee. Ja, precies. Dat is heerlijk. En dat gaat eigenlijk precies over hetzelfde. Je hebt toch graag een aanknopingspunt om eigenlijk, zeg maar, je toekomst op te bouwen. En als je daar mensen kan stimuleren om dat misschien te vinden, om je heen te kijken, of misschien wat ook in een film zit, om er zelf heen te zijn, dan kan het op zich een mooi begin zijn. Ik snap het. De theoloog en de reclameman zeggen, hoop is fantastisch. En toen las ik, mevrouw Beekman, u bent dus filosoof, een interview waarin u zegt, hoop ontneemt ons het zicht op de wereld. Wat bedoelt u daarmee? Ja. Wel, ik vind het eigenlijk heel interessant dat u verwijst naar het religieuze perspectief. Want de filosofen die mij inspireren naar het hoopvrije zijn inderdaad filosofen die niet vanuit dat christelijk perspectief vertrekken. Zoals Spinoza, de Stoïcijnen, Camus enzovoorts. En dat heeft er precies mee te maken dat voor hen het de hoop is die mensen juist in een soort onmacht houdt. Hè? Precies de hoop op de verlossing opnieuw in de toekomst. Of het geloof, hè? Precies het geloof in een God. En dan leg je eigenlijk de macht en de agency bij God. Het zijn eigenlijk precies filosofen die gezegd hebben, nee, je moet zelf de daadkracht hebben. En het is de daadkracht die hoop geeft. Dat wil zeggen, als je handelt, als je weet hoe je kan handelen, dan heb je meer reden om hoopvol te zijn over de toekomst. Maar alleen de hoop op zich geeft je niet noodzakelijk daadkracht. En ik denk dat de juiste volgorde is. Maar hoe gaat u dan om als u ook dat bedoel, u, ook in, op de Belgische televisie zal er veel horror voorbij komen. Hoe gaat u dan met al die negatieve berichten om? Wel, ik denk dat realisme belangrijk is. Dat is zien wat er in de wereld gebeurt. Ik denk, ik moet ook wel de reclameman in de studio gelijk geven. Ik denk dat de media effectief ook wel een rol speelt. Zeker ook bij jongeren in het gevoel dat er heel veel rampen en crisissen zijn die zo groot zijn dat er een gevoel van uitzichtloosheid kan ontstaan. Mm-hmm. Ik denk dat ook zelfs die ervaringen of die verhalen van onheil ook in perspectief moeten worden geplaatst. En dus mijn vraag is eerder hoe dat je vertrouwen kan winnen En ik denk dat daar precies ook de verhalen over wat mensen al gedaan hebben, de enorme moeilijkheden die ze al overwonnen hebben, heel erg belangrijk is. Zulke dingen zijn belangrijker, denk ik, dan je te laten overspoelen door die beelden. Ja, en maar dan is hoop dus een soort ver weg stadium. En dan wilt u meer optimisme plukken aan wat je om je heen ziet gebeuren. Wel, zoals ik al zei, in de campagne zitten heel mooie dingen. Die idee van verbintenis, die idee van een lichtpuntje, daar ben ik het eigenlijk op zich ook helemaal mee. Ook samenwerken is heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het vertrouwen belangrijker is gewoon dan hopen. Ja, zij zegt, je moet het wel uit jezelf halen. U bent theoloog. Dan maar wel juist samen een heel... met anderen, sorry. Ja, maar je samenwerken met anderen, ja, dat hoorde nog. Dat, u zegt juist, nee, we moeten wel in iets groters geloven. Waarom? Nou, ik denk dus dat hoop per definitie iets is wat zeg maar niet zozeer gaat over jezelf. Mm-hmm. En wat ik kan maken, kan voortbrengen. Dat is ook een bepaalde luxe die we lang hebben gehad in onze maatschappij, waarin we in de situatie zaten dat we ook veel konden en dat we een soort van geloof in onszelf konden hebben. Maar dat hoop juist het besef is dat jij het niet kunt maken, maar dat je een bepaalde mate afhankelijk bent van goede machten die buiten jouzelf staan. Mm-hmm. Hoop is zeg maar houvast zonder dat je controle hebt. Ja. En dat is een groot verschil. Dus het perspectief waar mevrouw Beekman het over heeft, gaat eigenlijk ook vooral over dat je een bepaalde manier zelf controle over je leven neemt. En dat is zeer waardevol. Recent is een rapport geschreven, van GRIP heet dat, van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid. En die hebben een rapport geschreven dat mensen in onze Nederlandse samenleving zeg maar een gemis aan grip hebben over hun leven. Dat wil zeggen dat ze de middelen hebben om invloed uit te oefenen over hun levenssfeer. En wat ze daar aan het eind van het rapport een beetje zeggen is dat een van de grote dingen die mist in onze samenleving zijn grotere verhalen die richting en sturing geven, die horizon geven aan onze samenleving. Okay, maar u haalt uw hoop uit een groter verhaal. En zeker, dat is het, maar dat is niet alleen ik. Nee, maar dat is het christendom. U bent een gelovig man, zeker, zegt u. Wat maar, als je nou zegt, ik heb niks met het geloof. Ja, kun je dan toch ergens hoop uithalen? Ja, zeker. Want hoop is niet zozeer per definitie een religieus begrip. Okay, maar waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld, je kunt hoop hebben op technologie bijvoorbeeld. Er zijn zat mensen die bijvoorbeeld hun hoop stellen op technologische vooruitgang. Of dat terecht is, weet ik niet. Maar het heeft ons een heleboel gebracht. En sommige mensen die afhankelijk zijn van bepaalde geneeskunde en de methodieken daarin, die daarin ook vooruitgang zien en soms merken dat nieuwe technieken een echt een ander perspectief bieden. Dat is ook een bepaalde vorm van hoop. Ik denk ook hoop op politieke machten die er zijn. Zeker nu met deze wereldcrisis als het gaat om oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Dan hopen wij ook op een bepaalde manier op politieke machthebbers die in staat zijn om vrede te bewerken. Dat is niet religieus, maar het is wel degelijk een vorm van hoop. Is dat nuttige hoop, Tinneke Beekman, of is dat ijdele hoop? Nee, ik zie gewoon geen enkele reden voor. Het is zoals ik zeg, als je hoopt, dat hangt ook altijd samen met vrees. Je kan ook naar die wereldpolitiek hoopvrij kijken. En wat u daar zegt, hoop heeft ook te maken met een geloof in die goede machten. Ja. En dat is eigenlijk precies het probleem, omdat je niet zeker weet dat die goede machten er eigenlijk wel zijn. Maar precies, wat u zegt, je moet dus ook, er zit ook een bepaalde angst in. Ja. En dus zeker weten is iets anders. Maar hopen op goede machten wil eigenlijk zeggen, er zijn machten die groter zijn dan ik en die kunnen een keer brengen. En ik hoop dat dat gebeurt. Maar maak je jezelf dan niet blij met een dode mus, meneer Abrahams? Dat ben ik. Meneer Oosterhout. Ik kijk helemaal de verkeerde persoon aan. Sorry. Ik denk dat het mooie voorbeeld is dat we een hartstikke goed thema hebben gekozen. Waar nog heel veel over te vertellen valt. Waar iedereen zijn ding uit kan halen. En wat ik nog wou zeggen, ik ben het helemaal eens met dat punt over vertrouwen. We hebben naast deze campagne ook een hele podcastserie gemaakt, waarbij we eigenlijk de diepte ingaan om te kijken hoe mensen dat vertrouwen terugbrengen in hun leven. Dus, onder andere met prinses Laurentien en Roxanne Hazes, toch? Exact. Ja, gepresenteerd door Diana Matroos. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke aanvulling kan zijn op het punt wat mevrouw Beek maakt. Ja. En waar haalt u hoop uit eigenlijk? Ik haal hoop uit het feit dat ik dit kan doen. Okay, maar dat haalt u dus ook uit uzelf? Ja, maar ik vind het prachtig dat ik mijn kunnen zeg maar gratis ter beschikking kan stellen om dit soort campagnes te ontwikkelen met een hele hoop andere mensen. En dat vind ik geweldig om te doen. Ja. Is dat voldoende, denkt u? Of kun je ook hoop uit jezelf halen? Of moet je per definitie een groter verhaal hebben? Nee, ik denk dat je wel hoop kunt hebben, maar dat je uiteindelijk grotere verhalen nodig hebt die lichtpuntjes als het ware in een groter perspectief zitten, waardoor ze die verwijzende functie hebben. Maar als het gaat over waar ik hoop uit haal, ik moest denken aan het voorbeeld in Buitenhof, waar rabbijn Abraham Zoetendorp, imam, ik ben even zijn naam kwijt, een hand gaf. Ik weet niet of je dat moment nog herkent. Ja. Maar dat was zo'n hoopvol moment waar je dacht, dit kan dus wel. Maar zonder het cynicus te zijn, ja, het heeft nog geen vrede gebracht. Was het dan geen ijdele loop? Het is wat je zegt, een lichtpuntje. Mm. Maar die verwijst wel naar iets waar ik in geloof. En dat is wereldvrede. Ja. Heel kort, meneer Oosthout. Wat wilt u? Oh, ik dacht dat u wilde reageren. Nou, ik vind het geweldig dat mijn buurman de hele tijd het woord lichtpuntje gebruikt. Dan zie je toch dat het gaat indalen. Ja, dan bent u toch de reclameman die eigenlijk heel erg tevreden is met de geslaagde campagne. Zeker. We hebben erover gepraat en dat zal vast nog meer worden gedaan. Dank voor jullie toelichting. Mark Oosterhout, voorzitter van Sieren. Filosoof Tinneke Beekman en Jan-Martijn Abrahamse, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En dit was onze vrijdag, zometeen het misdaadbureau van WNL met Maaike Timmerman. En om 8:30 dan zijn wij er weer. Met langs de lijn en omstreken met daarin ons wekelijkse nieuwsforum. Graag tot dan. Mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7 uur.